मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई। नींद नहीं क्या आई, नींद मेरी आपने चुराई। मैं तो नहीं सोई, आधी रात होई, आपको हुआ क्या खास वजह कोई? अकेले में हम घबरा गए, चले गए थे फिर आ गए, तो माफ करना इस बात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। लंबी लंबी रातें, छोटी मुलाकातें, भूल गया था मैं दो चार बातें। बातों से ना दिल अपने भरे, आँखों में कई सपने भरे, तो सपनों की इस बार रात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। माप से शर्माते हैं, लो मैं आया आप जाते हैं। माप से शर्माते हैं, मैं तो हूँ दीवाना, मैं ये नहीं जाना, हमसे शर्म का क्या है बहाना। देखो पहले हम थे अजनबी, हो गई मगर अब दोस्ती, बदले हुए हालात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं। अच्छा चलो।